أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. مخي ترشيو د خطاب په اخر کې د دې سلورم خطاب اخر کې دې ته زجرونه دي رټنې دي. تینځم خطاب کې د تینځم خطاب اخر کې دا دوه زجرونه او دوه رټنې د خلکو ته چې د مخ کې نه داوي چې پیغمبر راشي مونږ په ایمان وروړو او رسو چې پیغمبر راغې نو کفر یې وکړو. دا ولې داسې کول وجه سوا نو آیات کې بد هغه وجه هم ذکر کی به سمشترو به انفسهم او بل زجر بوم رټنه بوم شدیدا چې به سمشترو به انفسهم بد ده هغه شی چې خرڅ کړی دي پاغه ځانون خپل ور اشتراخ واصل کې غستو ته وي خرصولو ته نه وي. خو مفسرین وي دلته اشترا په معنا د بیع ده لکه سراج المنیر کې شیربینی دارنگ خازن دارنگ مظهری بئس ما باعو به حظ انفسهم من الاخره بد ده غسیزو چې خرڅکړی د دې پاغې سره حصہ د ثواب خپل حصہ د برخه د ثواب خپل. او دا سیم ویل شي چې کله اشترا په معنا د هلاکول راضی د دې وجنا مفسرین دا معنا هم کوي بد ده غشه چې هلاک کړل دی پاغه خپل ځانونه خپل ځان په تباہ کړ هغه سری ان یکفروا بما انزل الله دا چې کفر کوي دی پاغه کتاب چې را لګل دی الله هغه شی چې دی پاغه ځان هلاک کو ځان په برباد کړ هغه سری دا کفر دی کنه دا الله د کتاب انکار دی. نو سوال لا ته چې دا انکار دی د سوج نه کوي دې ته پته نشته چې دا د الله کتاب دی علم مو ته نشته وینا علم مو سره شته خو بغیان دی بغیان ته مفعول له وي علما معنی دا د مخې د پاره وجه علتی بغیان د وجه د زدنا د وجه د عنادنا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده په دې خبره چې را لېږي الله د خپل فضل نه پچا چو غاړي د بندګانو خپلونه مانا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر وګرځاو نو دی وی چې دا ولې دی غوړه کو دا ولې د باندې فضل شو دا ولې بنی اسماعیلو کې پیغمبر راغې بنی اسرائیلو کې ولې رانغې دا وجه وخ بغیان بغی اصل کې وی فساد تا او بغی وی طلب تا وړه معنی پکښتا بغا یبغی په معنا د طلب کولو راضی ذالک ما کنا نبغی من طلب کو کنه او د بغیه یبغا د سمعای اسماونه بیا راضی په معنا د فساد کولو او زنا کول. نو بغی بیا زناکار ته وي او زناکار ته مفسرین بیا دل د تفسیر کوي مظهری قرطبی وی اصل کې خو بغی طلب او فساد ته وي دغه معنی پکې پرتی دي خو دلته یا حسد مراد دی یا ظلم مراد دی یا طلب دا غسیز مراد دی چې مناسب نه دی. ماده د بغی په قران کریم کې تقریبا سلور کم سل زل راغلی ده او پینزو مانو سره راغلی ده کله په معنا د حسد او د عناد راضی لګیدای کی باغیان د وجد عناد نه د وجد حسد نه دیګه حسد پروت دی ښه همدغه شان 213 کې هم راشي د سوره بقره نو دویم کله په معنا د ظلم هم راغلی دی زیاتې کول لکه سوره سواد کې وراشي دوی شیات کې آزان فسمان باغا بازونه علا بازن ظلم کړه دې بازي زمون په بازو زیاتې کړه دې سوره یونس کې وم راشي 23 نمبر آیت کې فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض مشرک چې غوالي الله تا چې الله ما داز الخلاص کې صخره غیره ما بیا به چې شرک نکوما کله چې بچی کو نو بیا غ زیاتې شروع کو بغاوت بیا شروع نو دریم کله په معنا را طلب راځي ولې باپ کې خدا معنا پرته را کړه لکه سوره انعام یو سل سلور شپې ته کې قل اغير الله ابغي دارنگی سوره اعراف یو سل سلویخ کے قل اغیر اللہ ابغیکم الہا تو تو ہے بید اللہ نا طلب کم تاسو لبل معبود نو سلورم فمانا دا بغار ازی بغاب بدکاریتا و زنات ہوئی کنا لیکن سوره مریم شل آیات کے براشی چه ولم اکو بغیا زرنده نیم یا سوره نور در دیر شایات کے براشی ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا علی البغا بغا زنا دا کنا نو پینزم امکان و جواز توی لیکن سوره مریم کے براشی دو نوی کی اکثر دی سرا حرف نف استعمالی گی وما یم بغی للرحمن سوره یاسین کے بمراشی خدا رچی اکثر باب انفعال استعمال لے بیا پا دیکھی دا پینزو معنی قرآن کریم کی راغلی دی باقی دا لغت پہ اعتبار سرا معنی گنے کی دیشی تقریبا دیار لسو بورے خو قرآن کریم سرا زمونکار دے داغی تفسیر سرا نو دے مقام کی بغی ستا ہوئی عنات تا و زد تا و حسد تا باغیان دا وجی دا زدنا این ینزل اللہ من فضلے د دین چرالیگی الله د خپل فضل نه علامه یشا پچا چوغاړي من عبادی د بندگانو خپلونه بغیان من ان ينزل الله ا فضل نه مراد څه دی یا وحی یا نبوت د فضل معنی مخکې تیر شوی کنه دغه کې مراد د فضل نه یا نبوت ته یا وحی ده او من عباده دغه د بندگانو نه دا څوک یادې مظهری مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کنه نفباو بغضب علی غضب اختشو پیاو غضب سرد بل غضبنا علا پمانا دمائیغا فباو بغضب مع غضب یا فباو بغضب علا غضب اختشو پا غضب رستو دبل غضبنا علا پمانا دا بعدو دے دوانا مانے کولی شے خودل تا دا سوالو چی دارون بے غضب سشے دے دویم غضب سشے دے نسو مفسرین لازیو چی غیوی رون بے غضب دارے چی دی دا عیسیٰ علیہ السلام تکذیب کرو ندا اللہ غضب پر آگلیو یړون بی غضب سبب سری دا تکذیب دی د عیسی علی السلام ادا دیم غضب چې بيد الله وشو د دې سبب تکذیب د نبی صلی الله علیه وسلم حسن بصری امام شعبی رحمه الله نه دا خبره نقل وا چاهي یړون بی غضب په دی وجه وشو چې دی تورات ضایع کنه او دیم غضب په دی چې دی کفر وکړو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې امام مجاهد دا خبره کړې وا دا پاک صورت کې چې کله اعلی په معنا د معاو یا د بعد وشي چې علا په خپل معنا واخلي چې د غلو د پاره راځي نو بیا ولا سي معنی کنه چې فباو بغضبن علا غضب اخدشو په غضب د پاسه د بل غضب د پاسه د بل غضب نو بیا دې مقام کې دوه قول دي یو دا هغه مشهور مفسر ابو مسلم اصفهاني رحمه الله دا هغه قول اکثر مفسرین نه نقل کوي چې غضب خو پاسل کې یو دی خدا دوی ولی ذکر کو دا تکرار د عظمت د دی غضب د پاره دی تب وای غضب نه دی غضبونه دی غضب یو دی او دیم قولدار جنا ابو عبید دارنگی عطا رحمه الله غوی چې کثرت د غضب مراد دی نو معنی دا سر هفته شو په غضبونو سیو غضب نه دی ګن غضبونه دی ښا اولل کافرین عذاب مهین او د پاره د کافرو عذاب دی سپکونګه رسوا کونګه چې داغي حانت بګی عذاب صفت چې کله ذکر شي کنه چې دا شدید دی مهین دی علیم دی نه داغه نه پته لګی چې دا مقام د کافر دی دا مقام د مسلمان نه دی د مسلمان لپاره عذاب شته خو هغه سره داسې صفت نه ذکر کوي د اهانت او اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله دې ځنه بل زجر ورکی په طریقه د مناظره چې کله ویل شي دی تا وإذا قيل لهم كلجو ويل شدي تامنوا ایمان راوله بما انزل الله پاک کتاب چرالی گلی دی الله یا پاک کتابونو چرالی گلی دی الله مخکنی کتابونو قران کریم نو قالو دی سوئی نو امنو بما انزل علينا مون ایمان راولو پاک کتاب چرالی گلی شوی دی پم باندي او یکفرون بما وراءه او حال دا چې دی کفر کوي پاک چې سیوا د دین دی ویب فرون جمله مستانفم کی دیشی خدا بہتر معلومی کی جحالی کا او باقی ورا لفظ ندی کلپ مانا دا مخ کی رازی و کلپ مانا دا رست رازی دوالا مانی پکشتا مظہری لکلیو او دلتا پا مانا دا رست دیکن نمانا دا چی کفر کی پاغی ورا اہو چی رست دا دین دی رستو دي معنا قران کریم او انجیل دواړه د تورات نه رستو راغلي دي کنه د دې دواړه نه مني انجیل هم نه مني او تورات هم نه مني نو په معنا دا باره دي او فراوی فرا مشهور عالم چې دلته کې دا په معنا د سیوا ده نو معنا یکفرون بما سیوا هو کفر کوي دي پاره چې سیوا دي د دینه سیوا دي دا معنا مشهور و او هو الحق حال دا چې دا ماورا هم حق دی هو ضمیر ماورا ته راځي دی ښه مظهری وي او حال دا چې دا ماورا هم حق دی معنا لکه څنګه چې تورات حق کتاب دی نو دا هغې نه علاوه آسماني کتابونه هم حق دي که نه یا د هغې نه وروستو چې کوم راغلي دي تورات نه وروستو انجیل او بیا قرآن کریم نه هم حق دي که نه وهو الحق حال دا چې دا حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونه د هغه کتاب چې دی سره دی دې سره تورات کې نه دا غي تصدیق کوي انجیل هم دا غي تصدیق کوي د الله کتاب د قران کریم هم کوي وګوره دې کې اشاره وايي کفرونه بما وراء روکی چې د دې ایمان په تورات د دې وجنه نه چې تورات حق دی ولیکره د دې وجنه وي نو دې بیا فرق نه کوي په مینه د حقانیت د تورات او د حقانیت د قران کې خو چې کله دې فرق کوي نو پته ولګی دا چې د دې وجنه دې نه مني دا دې څه یو زدي غونډه مسله ده او بل رد تیم کوي رستو قل فلم تقتلون تاسو څنګه تورات منه که تورات تاسو منو نو چې کوم انبیاء او تاسو تورات بیانونه بیا مغي وجل ولي قل فلم تقتلون تو تو وایا نو ولي وجل تاسو تقتلون حکایت د حال ماضیه ښا ولي وجل تاسو انبیاء الله انبیاء د الله من قبل مخد دینا ان کنتم مؤمنین کای ایمان والا اے ک تاسو کی ایمان هو نو تاسو وای مونږ خپل کتاب منو کنه نو تاسو مخکې انبیاء ولې وجل بیا ای هم دا کتاب تاسو ته بیانو ځکه بنی اسرائیلو کې ډیر انبیاء په تورات راغلي دي چې تورات ته بیانو او تاسو باندې بد لګیدنه وجب مو پته ولګیږي چې تورات هم نه منې دروغ وای او که تورات تاسو منلې نو قران او انجیل به هم منو ولې پایې کې د دې د حقانیت تذکرہ وکنه د دې انبیاء چې رستو را روان دي د دې تذکرہ بیا به دې منل ا دې مقام کې قران کریم وی فلم تقتلون دا ولیم دا څه کول دې کې غزجروم زوره نه میګنه ځکه ماوی دا زواجروم دی اصل کې نو ولي وجل تاسو انبیاء د الله مخکې ان کنتم مؤمنین کای ایمان لرونکي کدی ایمان داو کې تاسو صادق یې او رښتینی یې دا کارم ولیکو ولقد جاءکم موسی بالبینات دې د اخیری خطاب شروع شو دې حصے او دا بزی آغا چین میں نمبر آیا تھا پورے او دا اصل کے تتمر دے خطاب بیارستو کی پا مباحلہ قل ان کانت لکم الدار الاخرت و عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنو الموتا دیتا اعلان دیتا مباحلے کنا دیکھے دا دی یو دو خباستو نا ذکر کی ادا مخی نا پتر اقے یو دا چی دی شرک کر دے عبادت دسخی کو او بل اعراض کر دے ڈڑے کر دے دا اللہ دا کتاب نا دا ځکه مرض پکې کنه او مرض سو چې د سخي سره د اولوهیت مینه کوله او دا دو قباحت اصل کې مبدا د ټولو قباحتونو دي د دې وجنه په اخر کې دا ذکر کړلخه چې مبدا د ټولو خباستونو مبدا د ټولو قباحتونو اصل کې دا دو قباحت دي چې د اخیری خطاب کې ذکر کړي ولقد جاءکم موسی بالبینات او یقینا راوړو تاسو ته موسی علی السلام واضحه معجزه بینات راوړو چاوی مراد تیغا نه بینات تی چه سور بنی اسرائیل یو سل یو که او یا سور عراف کی دی یو سل وو یو سل اتو یو سل دیرش یو سل دی دیرش کے داغی تفصیل لے چه پا دی بانی مختلف قسم عذابون راغلیو موسیٰ علیہ السلام لبرالو امون لسوالو کا موسیٰ علیہ السلام با سوالو کا دا اللہ ناغ عذاب با تلڑ دیا با دی مستی شروع کنو بل با پیر آگئے او چاوی نه مراد تیغا عام معجزی دی لکا همسایه چې رو بغوله دریاب لوش لیده فرعون غرق شو دارنگی دی بانی وریضی سوری کلو منو سلواپی نازی لیدل ده گتی نو ولی روانی شوی ده دی ده پارا و چینی روانی شوی دا مراد دی بینات نو یقیناً رات لکلیو تاسو تا موسیٰ علیہ السلام پوازح موجزو سمت تخستم العجل من بعدیه بیاونی سا تاسو سخیل پا خدای رستو دتلو داغن تورتا اگه چی تورتا لارو نرستو واقعا تفصیلی را روانه ده چې او پیر پیدا شو سامیره او غو لګیت خلقی شرک طرف ته راوبلل او خلق وسره پای کې مرګری شو اکثریت وسره ملګری شخه نو بیا تاسو دا ظلم کړو چې موسی علی السلام خو لاړه چله است دې د پاره چې د الله کتاب تاسو لروړی تورات او تاسو سخه په خدایونی ثم اتخذتم العجل الها مخه تیر شوی دی مفول ثانی حذف یې زلګي وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی دی نو ایز اخذنا میثاقکم کله چې اغستې و مونږه وعده مضبوط استاسونه وعده مضبوط استاسونه او رفعنا فوقکم الطور وعده مضبوط په دی وا چې تاسو به عمل کوئ د الله جل شانو په کتاب باندې ورفعنا فوقکم الطور او پورته کړو مونږ تاسو د پاسا تور غر مخکې تذکره وشو کنه او د رفعنا مراد رفع حقیقی ده معنی تور دغه شانته د ویخ په دی اوچت کړو وې نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله او معنی حقیقی مراد ده معنی مجازی مجازی نشته دلته د دیو جن مواهب الرحمن کې لیکلو تفسیر مواهب الرحمن کې چې دا د منکرین حدیث خبره ده چې څوک حدیث نه مری ا تفسیر ماجدی کې شته چې د يهودو کتابونو کې مشته لکه تورات مشهور شرح د تالمود پای کې دا خبره و چې د پی اوچت کړو رفع حقیقی مراد ده د دې وجنه مجازي معنا کول دا چې داسې حالات پیدا شي چې تاسو وایئ چې غنی په دې باندې ضرورت دي کې وینا قران کریم رفع ویل دا تصریح وکړه معنا حقيقي مراد ده او قران کریم کې ډېر زینو کې دا په معنا حقيقي راغلي ده او خذو ما اتيناكم بقوه او دام دلته ویلو چې نيسه هغه چې درکړې مې دي تاسو ته په کوشش سره معنا سمې چې دل درکړو دا الله کتاب دی نه دا په کوشش سر را ټینګ کې مخکې تیر شو کنه د دې درس او تدریس به کوي دا به یادوي دا چې عقیده به ساتي په دې به عمل کوي په قوت قوت مادر دی قران کریم کې یو سلوي خزل راغلی دا او په ګڼو وجوه راغلی دا کله قوت د بدني لکه په سوره روم کې وراشي 54 نمبر آیت کې ثم جعل من بعد الضعف قوه الله د کمزورتیا نه پس تاسو له طاقت درک چې ماشوم وي بدن نه کمزور او لاس خپې دی ربړي او صاحب کې نو دورا چې څنګه ځوان شې نو پېګه سختی او طاقت پیدا شو یا هغه کسانو ته ویل دي نارینه وتا سړو ته چې غي سړي سره اعانت امداد کوي په یو کار کې لکه سورہ کهف کې براشي 95 کې ذوالقرنین هغه خلق ته وي چې کلاغي وته وي یاجوج ماجوج مونږ تنګي او په دې دره را کوزيږي مونږ ډېر تنګ یو ناغو تسوی اعینونی بی قوة اجعل بینکم و بینهم ردما اعینونی بی قوة ما سر امدادو که مال سڑی راکے پیسی شتا خو سڑی کم دی در سڑی را راکے در سڑو امداد در کفرو در نفرو امداد تاسو که خن در نفرو امداد مرادی کنن در سڑو اعینونی بی قوة نو درم کل لخکر او مال تبیل دی لکه سور حود کی براشی اتی آیت کی چه کل لوت علیہ السلام ل فرشتي د میلمنو شکل کې د الکانو شکل کې رالی قوم د بدکاری په نیت راغی کنه ناغه ور بند کو ډیر خفه وی لو ان نبی لی بكم قوه او اوی الی رکن شدید لو ان لی بكم قر ما چې زما طاقت لخر ورا سره مال ور تاسو نو ما سره منو باندې دا قوت مراد دین دا معنا سورې نمل کې بم راشي درې درې شهادت کې چې کله بلقیس هغه خپل کسانو ته شورا والی اسمبلی والی ته وی چې دغه شان سلیمان خطر علی گله دی پیغمبر دی موږ له دعوت را کړل دی ناغي وته په نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک مونږ خو طاقت والا خلق ول کرم ډیر دی مال لا سره ډیر دی مونږ کول شو مقابله نو سلورم کثرت د اولاد او د اموالو مالونه اولاد ډیرېدل زیاتېدل لکه سوره هود کې وراشد و 50 کې چې دا الله انبیاء خلقو ته مسله کوي او توي داغنه بخنه طلب کوي کفر شرک او ګناه پرې ده نو یزيدکم قوتن الی قوتکم تاسو دی قوت سره به نور قوتونه سیوا کی طاقتونه به مډیریږي کمی کی بمنه معنا وسایل د جون چوتوي سورسز دا به ډیر شي دا به کم نه ته به تنگ نه په جون باندې نو پینزم کله جد او اجتهاد ته ولې کوشش تل کده مقام کې او سوره بقره کې تاسو ته تیر شیو دریش پیته کې خذو ما اتيناکم بقوه نو د قوت نه مراد مفسرین سوې په جد او اجتهاد خپ کوشش تر کوشش دی چې دا غي یادولو کې دا غي درس کوي هغه شان عقیده او ساتي عمل یا یا سوره مریم کې په دې معنا براشي دوله سيادت کې یا يحيى خذ الكتاب بقوه او يحيى اوني صدا کتاب په کوشش سره معنا یاد کا او بیا خلقو د مسائل بیانوا درس کوا نشپغم کله سخني ولتي وتوي بخش کله حقه سخني ول لکه حامیم سجده پینزل لسکه براشی من اشد مننا قوه مون چې دشمن رونی سو زمون نبیا کل اخلاسی گی زمون نزیاد طاقت ور سوک تی او سور محمد که وم راشی در امایات که دا آغا خلقویلیو بدماشانو نو وم کل دیتم ویلی چه او سره د دشمن د مقابله د پارا د غش و وشتل زدکی وصله و تا تیار ساتی دیت قوت ویلی رم یو صلاح وصله لکه سور انفال کې براشی شپیت آیات کې چې د جهاد د پاره ضروری ده جاید دو لهم مستطاعت من قوت و من رباط الخیل تیار ساته د دې کافرو د مقابله د پاره سوره چې تاسو وسره سي طاقت سي معنی شیش چې تاسو برابرۍ ښه هغه زمانہ کې غشي ودي زمانہ کې د ګولې خبره ده دا رنګي و سره سلا وسلې تاسو پوری د خپل وس مناسب ویلو کنه چې تاسو را وسته نو اتم کله په صفت د جبريل کې ذکر کړو لکه سوره تکویر شلات کې براشي زی قوت عند ذل عرش مکین قوت والده الله ول طاقت ورکړلې ښه سوره طاقت دې دوره طاقت دې چې قرا قوم لوط د لوط عليه السلام چې کوم قوم کې مسله کوله دا غي 15 کړو هغه 15 والے په یو لاس کې چت کړو ښه دا طاقت دغه شان سوره نجم کې بم راشي 15 آیات کې نه نه هم کله ریشل مضبوط کول چې سړی سری شي که نه سه جوړی کپړه د هغې نه تارونه د هغې لپاره جوړی د سپړس نو دی ته ویللی دي لکه سورې نحل کې برا شي بهن م کې والله تکوونو کلتی نه قوت غزله من بعد قوت نن کاسان دغه بوړی زنانه په شان م کېږي چې هغې بس پړدله خپل ریشل پس د مضبوطوالی نه مناول نه به جو کو پړی دی نه او مضی به برابر شن رستو بیا بیااس پرده سار نماز پخینه په دې کسه بختو چې جوړول وي اما پخینه رسو به سپړدا نو قوت دې څه ویلې دې مضبوطولو ته احکام ده نو لسم د الله صفات کې راغلي لري لکه بقره یو سل 15 پته کې براشي ان القوه لله جميعا یا حامیم سجده 15 لس کې براشي او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه یا زاریات کې براشي 50 کې ذل قوه المتين د الله صفات کې نه حاضر قران کریم کې دا ذکر دی نزل ته قوت نه مراد څه دی مارا کوشش پدې وکې چې دا یاد کې دغه شان عقیده او ساته عملو کې د دې درس او تدریس وکې حضو ما اتناکم بقوه واسمعوا او قبول کې دا خبره مراد د سمعنا سمع القبول ځکه مفسرین معنا کې استجیبوا مونږ مسکینه وایو سمع الله لمن حمدا سمع الله لاوریدل دی الله ساين دا غچا چې دا غستاینه کړل او معنا څه ده قبلې الله دلته معنا د قبول لکنا دلته معنا د قبول لا واسمعوا قبول کدا قالوا نديوي سمعنا قبول کله مونږه سوینو نا فرمانی کو مونږه د پيو دی ویلی چې یو غلطه وي منو بل غلطه وي نه منو دا خو ظاهر دی چې یو عاقلم داسې خبره نه کوي چې یو غلطه وي منو بل غلطه وي نه منو او بل یو خدارا چې دا ازداد جمع کله کنا چې کله پيو دی وي او ځین بیا خو به د پوسټه کې وباسل شي داسې وي نچاوی وینه سمعنه په زور اووی او اسنه په پټ اووی کارې ومنو ولې ومنه چا منلې دي چا منلې دي کنه لکه یو سړی یو سړی یریږي او ته خبره کوي دی وی چې بالکل تیار یو نو غلې وند ځان سره وی لکی خپل په لګلګ او خو دې خپل قبلې ونه دي په سوق بدر شي نه دا شان چلی کړه ده ښا سمعنه واسه خو بیا هم ظاهر ده حکم د شری ګوره په ظاهر بنا دي چې یو سړی ظاهر اقرار کوي کنه داغه ته بسنه وای اگر چې پټ لوی کافر دی دغه وجره چې منافق نشي وجلې ولی ظاهر کې خو اقرار کوي سر سانډي کنه او پټ کفر کوي کینې په دغه ده کې وای چې نکړې نو بیا خو دا پرې دا کارې خو وای کنه چې منو اگر چې غلي ځان سره وای چا وینا په خولي وي سمې نه ولکې دا خبره پرته ونه الله د زلاغه خبره را واغسته دل پدې ته وي زبان حال په زبان قال وي سمعنا او په زبان حال وي او سوینا او پدې کې وبله توجیه مسلورما چې سمعنا په وخت د پورته کېدو کې چې کله هغه په اوچت کړو نو دی دا چلو کو اچھا لږ وخت تیر شو نو څوک وی هغه کسان سمور دي کشران چرا لا غوي نه مول او څوک وی نه هم دک خلق ورستو بیا وی چې واسوینه دې پینځم توجیه په کې دا ده چې بعض وایي سمعنا او بعض وایي اسمعنا. دو قسمه خلق دی کنه. نو څه پکې هغه چې هغه مونږ منو چا وي مونږ نه منو، خو الله جل شانو داغي د وجنه چا چوي چې مونږ منو د دین عذاب رسو. ولسه کسان خو پکې داسي کله چې په یو قوم کې کسان مسلمانان نه کنه نیکان، نو داغي د وجنه الله عذاب نه راولي. ښا امر کې تیر شیو تاسو ته ما ویلی مو د نیکانو خلقو د وجنه داغي د وجود دا اثر چې الله په قوم عذاب نه را لګي، لکه مکه والا کې چې کله نبی له سلامو په غي عذاب نه و. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. دا ټول توجيهات د مقام کې کې دي. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، علت او وجد انکار ذکر کوي د دې چې دا ولې د انکار کو نه منو کتاب. واشربوا او نن اوس کولې شه او د دې پړونو کې العجل سخه سخه معنی مینه د سخي دا په حذف د مضاف سره ټول مفسرین وایي. واشربوا في قلوبهم حب العجل، کولې شه او د دې پړونو کې مینه د سخي په سبب د کفر دري. د دې د سخي د عبادت سره مینه وا، د دې د شرک سره مینه وا. او اشراب اصل کې دې ته وي مظهری او پتو العزيز کې شاد العزيز وي چې دا چې داخل شي او سیس په بل کې لکه رنگ چې په جامه کې نه نوځي او جامه رنگ یې کنه، دا یې هر جز تورسي غره رنگ کنه، نو ټول جامه رنگ شي نو دک شانته دا شرک د دې په دې رګونو کې دننه نه وته. ها شرک مینو دین دا په ټوله کې دنیا کې په شرک مین خلق شته. ها دومره مین چې دا غي پرې خودو ته نه تیار. او شری بو په قلوبه ملجنا قل بئس ما یامرکم به ایمانکم، توتوایا بد ده هغه چې حکم کوي تاسو ته پاغه ایمان تاسو ان کوم مؤمنین کای ایمان لرونکي يرسنا کار ایمان دې تاسو چې تاسو دا حکم کوي چې شرک وکړي. دی هو په خلوی کنه چې مونږ ایمان شته نزدک الله جل شانو ته بد دیغه چې تاسو ته امر کوي پاغه ایمان او دارت په طریقه د الزامي مقصود په کې سي انتفاع د ایمان په سبب د وجود د زده تاسو کې شرک موجود دی ایمان کمزې پاتې کی دي شي زکه دواز ذات خو یو ځای نه جمع کیږي او دا خو زیدین دی ایمان او شرک خو زیدین دی. نو انتفاع د ایمان په سبب د وجود د زد داغه دا مرادی په دې مقام کې معنا که تاسو دا ایمان یې ته ایمان مې نه دا خو نه کار ایمان دی ته تحکم میدان چې ګنې ایمان د دا کار حکم کې ایمان درکې شتنه ایمان درکې شتنه که ایمان تاسو کې وینې تا به شرک کو. او بیا دې مقام کې نسبت د امر قبیح ایمان ته وکړه چې بد دی هغه چې ایمان تاسو ته داغه وسوسه چې داغه حکم کوي نو دې ته تحکمن او استهزاء او امارت وي خو په هدا پکې اخر صدا دې ولې ذکر کاو دې مقام کې چې نسبت د قبح ایمان ته خوراغ ظاهر کې چې ته بد دی هغه چې تاسو هغه ایمان ستا پاغه حکم کوي داغه جواب وکړه چې دا اصل کې متعلق دی دا مخ کې آیات سره وقالو قلوبنا غلف داغه سره متعلق دی ځکه یو تن دا وهم کوي چېر دا دی چې وی چې صاحب مونږه زړونه په پردو کې دی او ستا خبر را باندې اثر نه کوي دا دلالت پدې کوي چې دا خلک په خپل دین ډېر کلک دي تسلب دی پکې ا تسلب خو صفته چې وسړې په دین باندې په حق باندې کلک شي کنه. نو الله جل شانو د دې وهم جواب وکړو چې دا خبره چې دی کوي نو د وجه د تعصب نه کوي د تسلب نه نه اور د تعصب د پاره دلایل دي. یو دلیل داره یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، انکار وکړو. دریم دا چې مکه تیر شو یک فرونه به ما وراه، نو دریم دا چې دی دا الله لوزونه مات کړی دي علامه او نخ موجود دي دا پته لګی چې تعصب دی تسلب نه دی ځکه ډیر خلک دا سره په دنیا کې چې هغه چغه وی نه خپل تعصب ته تسلب وی یو وی مونږ لکه جی مونږ تعصب نشته هم مونږ تسلب دی دا کسته پاره جواب پدی طریقه باندې ښه ځکه الله جل شانه به سما یامرکم به ایمانکم بعد هغه چې حکم کوي تاسو د پاره ایمان تاسو به اسا ته کې ډیر قران کریم کې دا پالو زم نه دکنه مقابل کې نعمت راځي او به اسا دارنګي به اسا او باسا دا لغات پدی کې استعماليږي مشهور لغت په دې کې داده چې کوم قران کریم کې د فصیح په لغاتو کې بئس ان کنتم مؤمنین کای ایمان لرونکي خو چون کې تاسو کې ایمان نشته نو پته ولګی دا چې اسی داوی کوي د ایمان اسی داوی چې مونږ کې ایمان شته شرک سره ایمان چې ته پاتې کیږي ځکه شرک د نواقض د ایمان نه دی، لکه څنګه چې د ودس لپاره نواقض دي کنه، تاسو اوره چې ودس په دې ماتيږي په دې ماتيږي، دارنګ د ایمان په نواقض کې شرک دی کنه، چې سره شرکو کې نه ایمان کم ځای پاتې شو. دا خونه چې وسړي ودس تاو په دې کې داسې یو خبره مخه تراله واړه بولتي لاړه لوي بول دې بیا موږ زما ودس تاو نه ختم شوی دی، دا شان ستا ایمان هم ختم دي شته خو نه، ولی ناقض موجود دی چې شرک دی. نو سوته اعلان د مباهلي کوي ښه چې ځا راځي چې میدان ته شو د الله نه بسوالو کو چې په دې دوه ډلو کې چې کم دروغجن دی الله ته تبا کی. قل تو توا ان کانت لکم الدار الاخره، کای تاسو د پارا کور د اخرت، کور د اخرت، کور د اخرت مراد دې مقام کې جنت ته غره ها، عند الله په دربار د الله کې خالصتن یواز تاسو لا من دون الناس نور خلق لا، ک جنت صرف تاسو او د نور خلق نه نفتمن والموتا زه ارزو کې د مرګ کنه، ان کنتم صادقین کې رښتینی مرګ غواړی کنه، ولی جنت تقوال الا برسه چې مړ شي کنه، دنیا کې خو جنت نشته، نو بیا چې دوره ماینه په جنت نو مرګ غواړی دی باندې او شوبو. هغه دا چې حدیث کې خدا راضي چې نبی له سلام وي خيرکم من طال عمره وحسن عمله، تاسو کې غوره سړی هغه دی چې عمر یې وګدي او عمل یې خسته نیک، او کې دي چې غیب ایمان والا ته ویل چې دا خو تاسو مو وایي چې موږ به جنت ته ځو، تاسو ولې مرګ نه غواړئ ځان؟ جواب کې دي کنه چې ایمان والا ته ویل چې تاسو ما په جنت ډیر مینه یو دا وایي چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا، ایا دا وایي لکه سوره مائده کې براشي نحن ابناء الله واحباؤه، یا تاسو ته تیر شو مخکې چې دا وایي چې لن تمسن النار الا ايام معدوده، نو بیا د مرګ تمنا وکړئ نه بده چې تاسو وکړئ کنه. او درې مې تراس په دې داره چې حدیث کې سفار راغلی د بخاري چې لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به، یو تن نیم د مرګ تمنا نه کوي نه دا سوالونه کوي چې الله ما مړ کړي، دا سوال مکو دا حرام دی. د دې وجنه مونږ وایو دې مقام کې مراد تینا مباهله ده، تمنا د مباهله په تور مراد ده، او د دې وجنه قرطبی ابن کثیر په تفسیر سره دلته لیکلی چې دا مباهله ده. او فتمنى الموت معنا سي او غاله مرګ پاغه دروغجن د دوو ډلو نه چې مونږ یو تاسو په مونږ دواړو کې چې کوم دروغجنی داغه د پاره بسوالو کو د مرګ چې الله ته هلاک کی زه چې مباهله وګه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی. نبی له صلوات و سلام دا ویلو د مرګ سوال ما خو تاسو ته وې دا حرام دی بنده هو مقید سوال کول شي چې اوسړه دا و یا الله کته په دې خلکو کې فتنه پیدا کړي او زه فتنه کې چې تک کړېګم نو یا الله ما باندې مرګ راولې، دا څه سوال کول شي مقید او مطلقاً سوال نشي کولې، هغه بنده او دلته مراد مباهله ده، مباهله په تور خدای ویل شي کنه چې را دې چې په مونږ کې کوم هو دا یو د مباهله د پاره شرایط دي ان شاء الله روز تر روان دي رابم شي تفصیل بالته وګو. یو خدا چې دا به په امر یقیني کې دا سیسیس کې به مباهله نه کوي چې دواړه جانب جهي، دویم د مباهله نه مخکې مناظره پکاري چې مناظره شوي، او بل دا چې هغه به خپل اولاد سره ولي میدان ته او دې به مراولي، نو بیا به مباهله کوي. مباهله وي الله ته عاجزي او تضرع په دعا کې چې الله به مونږ دواړو کې کم ناکار دی او غب باطل پرست دی نه یا الله ته تبا کې ته په لعنت وکړي، فنه جل لعنت الله الکاذبین، لعنت د الله سوال بکې دا غلط پاره. نو ولن يتمنوه والله وی دی چې ته داسې کوي مباهله کوي دی دې ته پترا چې زمونږ ورتل دی بمونږ را باندې کې دی ولن يتمنوه او چرې با ارزو نه کوي دی د مرګ ابدن چرې چرې داولی دا به ما کې به سبب دی به ما قدمت ایدیهم په سبب د هغه بد عمل چې مخکې لګل دی لاسونو ددی، ورته صرف لاسونو خو بد عمل نه کړی کنه نور نامونه پکې هم شریکی ودې ته وی ذکر د جزو مراد ته نکول، او بل دا چې د دنیا اکثر کارونه په لاسو کیږي، ځکه خلک وي پخپل لاسو مې داسې وکړو پخپل لاسو مې داسې وکړو لاسو ته نسبت کیږي، او مراد ته نسی ټولی نو مطلب دلته هم دا دی چې دې چې کوم بد عملونه لګل دي کنه او دې غي سوچ کوي نو چرتم دي د مرګ تمنا نه پیخه، په دې جمله کې الله خبر ورکړه د غیب چې دې به چرتم دا تمنا و نه کی، او مظهری وي دا بالکل رښتیا تر اوسه پورې یو يهودي داسې نه راغلی چې هغه د مرګ تمنا و مرګ نه دی خوخه د مرګ نزان لري ساتي چغي وي چې کله د مرګ ساسار راشي مخې ته کنه بیا چغي وي. والله علیم بالظالمین، الله پوه دی په داسې ظالمانو، کوم ظالمان دا چې بد عمل کړی دي ما قدمت دي ان کې اشاره کوي په دوه عمل ته موجبات د ور دي کفر دي په محمد رسول الله سلام کفر دي په قران تحریف تورات کې کړی دي نور ګناهونه ود دي به ظالمین الله په دې په داسې ظالمانو د دې وجه نه دي ته تهدید ور کوي او دې کې تنبیه چې دي ظالمان دي په خپل داوا کې نو ولا تجدنهم احرس الناس على حیا او خامخا ضرور به عمومیت دي ډیر لالچیان د خلقونه په ژوند د دنیا دی په دنیا ډیر مئین دي په ژوند ډیر مئین دي ها او من الذین اشرکو او دا کسانو نه به عمومی ډیر ایرس کون کی په ژوند باندې چې مشرکان دي یو معنا دادا معنا لتجدنهم احرس الناس على حیا او ولتجدن من الذين اشركوا احرس الناس على حياه نو دا پاغه هم باندې تفصیل ده پاس امیاس کې فاصله راغلی ده او دیمه معنا دارا چې لتجدنهم احرس الناس على حياه ولتجدنهم احرس من الذين اشركوا او معنا دارا او خامخه ضرور مومي بت دي احرس الناس على حیا ډیر حریسان د خلکوونه په ژون د دنیا ومن الذي ناشرکو او ډیر حریسان په ژون بانې د مشرکانو نوم دا کتابی دی دا مولا دی خ د کافر نزیات په ژون مین دی د مشرک نزیات په ژون مین دی دکه یهودی نصرانی خو کتابی دی که نه او داسې هم کولی شي چې من الذي اشرکوونه ځان ل کلام کاه دا مخکې ځان لکه چې لته جدن نه هم احرس الناس على حیا قامخا ضرور مومی بت دی دیر حرس کون کی دخل کو نہ پجوند دنیا ومن الذين اشركوا يود احدهم او دا کسان نہ چې مشرکان دی غواړي او تند دی دا بزن لشي جمله او لم بي صورتونو کې دواړو کې به مکه سره لګي دواړو سره ها يود احدهم غواړي او تند دی لو يعمر الف سنه عمر ورکې دل د تزر کالا ار یو تند دی دواړي چې دل زر کال عمر ورکلې شو نو دا لو مصدری دی مقام کې ښه معنا مصدری وکې معنا یو بل ته به چې کله مخې لږه لا کنه او صلی الله علیه به وکړو بیا به یو بل ته وی ویشل فسنه ایشل فسنه الله دې زر کله نه کا الله دې زر کله نه کا دا به یو بل ته دعاګانې کولې کنه نه الله وی دې ډېر خوښ دی ژوند غواړي یو سند دی چې زر کله کې زر کله اړو تیروم کنه بیا عمرې کنه یا مرګ دی نو هو ما هو بمزحزحه و ما هو بے مزحزحه من العذاب نه دې پټډکون کې دل د عذاب نه ايو عمر عمر ورکی دل دتا مزحزح صيغه د اسم فاعل لا فالمفعول د مضاف دي ايو عمر په تعویل د مزه سره فاعل لري د پاره د اسم فاعل د مزحزح لپاره او معنا بدای چې نه دې پټډکون کې د دل د عذاب نه عمر په عمر دل اړ ورکل شي زر کال نه دې د عذاب نه وشي بیا هم نه بچيږي والله بصير بما يعملون الله لیدون کې د پاغې چې دی کوي نو معنا څه هی اجازه هم بدله به ورکی کنه ولې هغه ته پتر چې د کم جرم کړی دی او په کومه درجه کې کړی دی دا غړون به حساب شي تر دې ځای پورې راورسېدا هغه بیا دې مهزه شروع کیږي بیا ورته پورې به سمشتراو به انفسهم بد ده هغه بد ده هغه سیس چې خرڅ کړی دی پاغې حساب ثواب خپل یا بے سمشترو بیہی انفسهم بد دیا غشے چی تباکلی دی دی پاغی سر زانون اخبل این یک پرو بی ما انزل اللہ دا چی کفر کئی دی پاغا کتاب شرا لے گلے دی اللہ بغی ان دوجی دا حسدنا دوجی دزدنا ایو نزل اللہ من فضلے دا دی خبری چرا لیگی اللہ دا خبل فضلنا دا وحی و دا نبوت نالا من یشا پچا چو غاری من عبادی دا بندگانو اخبلونا فباؤو بی غضب نالا غضب ناخته شو په یو غضب سره د بل غضب نه یو غضب دا چې د عیسی علی السلام تکذیب کونو غضب پراغه او بل غضب دا چې د نبی علی السلام تکذیب کینو غضب پراغه یا لون به غضب دا چې تورات زایه کو دیم غضب دا چې د نبی علی السلام نه انکار کړي یا بل معنا وکا چې فباو به غضب نه لا غضب اخته شو په ډیرو غضبونو باندې دا اتو معنا وا یا بل معنا وکا چې فباو به غضبن علا غضب اخته شو په لوی غضب باندې غټ غضب پراغه دا د ابو مسلم معنا وا ا تفصیل مې وکم کې ولل کافرین عذاب موهینو کافر او عذاب سګونګه و اذا قیل لهم کل چو ویل شدید امنو ایمان راوړی بما انزل الله پاک کتاب چې را لګل دی الله قالو ندی وی نؤمنو بما انزل علینا ایمان راوړو مون پاک کتاب چې را لګل شوی دی پمونګه مون خپل کتاب منو نور کتابونه نمو او یک فرونا بما وراءه او کفر کوي دي پاغه چې سیوا دي ددنه او هو الحق حال دا چې دا قران حق دی مصدق لما معهم دا کتاب حق دی تصدیق کوونکی لري داغه چې دي سره دي قل تو وتوایا فلم تقتلون انبیاء الله نو لري وجل تاسو انبیاء د الله من قبل مخک د دینه ان کنتم مؤمنین کای ایمان لرونکی کوي ایمان لرونکی ولقد جاءکم موسی بالبینات او یقینا راغله او تاسو ته موسی علی السلام په واضح معجزو ثم اتخذتم الاجل من بعده بیاونی ستا سوسخیره په خدای رستو دتلو داغنه تورتا انتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وې ویز اخذنا میثاقکم کله چې واغستم وعده مضبوطه ستاسو نه ورفانا فوقکم الطور اوچت کوم ستاسو د پاسه تور غر او د تمویل خذونی سه ماونی سه ما اتیناکم هغه چې درکړی ملي تاسو ته به قوتن په کوشش سره واسمعوا قبول کړه دا خبره قالو نو دیوی سمعنا قبول کلمون واسوینا او نافرمانی کومونگا یه پخلوو یا بلی پڑکی او ساتلا یا دغه وقت کیوی قبول کلمون لگ وقت پس وی آسوینا نافرمانی کو یا بعضی کسانو پکیوی سمعنا مون قبول کلنو بعضو یا آسوینا مونگی نمون مونگ نافرمانی کو و او شریبو فی قلوبهم الاجلا او سکولشو پزلون دادی کی مین دسخی بی کفرهم پا سبب دا کفر دادی قلت و توایا بی سمای امرکم بی ایمانکم بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته پاغ ایمان ستاسو ان کو مومنین کوی ایمان لرون کې خل ووایا دي ته انکانت لکوم دارو لاخره کوي ستاسو دپاره کور د آخرت جنت عند الله په دربار د الله کې خالصتن من دون الناس یواې تاسو ل نه نرو خلکوله په تممن نه الموته نو ارزو کې د مرگ ان کو صادقین کوی رشتنی مباهلو کې وال یا تممن نه هو او چری دي ارزو نه کوي د مرگ ابدن چری چری بما قدمت ایدیهم پس سبب ده هغه بد عمل چې مخکې لګلې د لاسونو ده دی والله علیم بالظالمین او الله تعالی پوه دی په داسې ظالمانو ولا تجدنهم او خامخا ضرور مومی بته دی احرس الناس علی حیا ډیر حریصان او لالچیان د خلقونه په ژوند د دنیا ومن الذین اشرکوا او دا کسان نوم چې مشرکان دی او دعا هدوم غواړي او تند دی لو یعمر الف سنه عمر ورکې دل د تزر کالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر او نه دې پټډ کوون کې دل د عذاب نه عمر ورکې دل دتا والله بصیر بما يعملون او الله تعالی لذن کې د پاغی چې دی کوي